Na spotkanie do prezydenta przyjdzie tylko część zaproszonych. Bo jak pan prezydent pisze sam do siebie listy, to ja w komediach nie mam zamiaru uczestniczyć. Świat mody pogrążony w smutku nie żyje słynny projektant Oscar de la Renta. Szef BBN-u ma nadzieję, że rząd przyjmie strategię bezpieczeństwa. Dokumentem dziś zajmą się ministrowie. Generał Stanisław Koziej mówił w Trójce o celach zapisanych w strategii przygotowanej przez resort obrony. Najważniejsze jest tam oczywiście ocena środowiska bezpieczeństwa i zaproponowanie pewnych koncepcji działania na poziomie ogólnym, na poziomie bardzo generalnym, której to zapisy, z nawiasem mówiąc, będą rozwijane w dokumentach wykonawczych, a zwłaszcza w takim dokumencie, o którym jutro będziemy z kolei obradowali na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Czyli strategia jest czymś w rodzaju konstytucji dla innych dokumentów związanych z obronnością? Tak jest. Jest taką filozofią, bym powiedział, podejścia do spraw bezpieczeństwa przez państwo. Wśród rekomendacji znalazł się punkt dotyczący zakupu samolotów dla VIP-ów. Generał Koziej ma nadzieję, że stanie się to w przyszłym roku. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie chciał za to komentować wypowiedzi Radosława Sikorskiego dla amerykańskiego portalu Politico. Marszałek Sejmu stwierdził, że Władimir Putin miał proponować Polsce udział w rozbiorze Ukrainy. Jak piorun z jasnego nieba, jakaś bomba medialna tu się pojawiła. Ale ja pytam, czy w przeszłości pan słyszał o takich próbach wciągnięcia Polski w rozbiór Ukrainy? Nie. Pierwsze słyszę, nie słyszałem wcześniej, natomiast ten opis dziennikarski rozmowy z panem marszałkiem, no nie wiem, czy jest dobrą podstawą do poważnego rozmawiania. Na Twitterze były szef dyplomacji napisał, że jego słowa zostały nadinterpretowane i że wypowiedź nie była autoryzowana. Z kolei autor artykułu odpowiedział, że nie rozumie zarzutu Sikorskiego o nadinterpretację. Takich słów użył, skwitował Ben Judah. Najpierw był list z apelem do prezydenta o wsparcie inicjatywy budowy pomnika ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. Podpisało się pod nim 30 rodzin. I prezydent na pismo odpowiedział, zaprosił dziś na spotkanie bliskich tych, którzy zginęli w katastrofie Tupolewa. Ale przyjdzie tylko część. Wiadomo, że nie pojawi się m.in. Jarosław Kaczyński. Pomnik ma łączyć, a nie dzielić. Taka jest intencja prezydenta, mówi profesor Tomasz Nałęcz. Wśród tych blisko 30 podpisów pod tym listem są ludzie z najróżniejszych kręgów politycznych, niezwiązani z polityką. Jest rzeczywiście wielka szansa, stąd jest gotowość prezydenta do zaangażowania się w ten projekt. Prezydencki doradca zaznacza jednocześnie, że pomnik nie może być elementem gry politycznej. Ma zjednoczyć wszystkie 96 rodzin ofiar katastrofy. Żeby tak to robić, żeby mogły się pod tym projektem podpisać wszystkie rodziny, to byłby model idealny. Inne zdanie w tej sprawie ma prezes PiS Jarosław Kaczyński. Już wczoraj zapowiedział, że w inicjatywie Bronisława Komorowskiego nie ma zamiaru brać udziału. Nie dostałem zaproszenia i się nie pojawię, bo jak pan prezydent pisze sam do siebie listy, to ja w komediach nie mam zamiaru uczestniczyć. W przyszłym roku w kwietniu minie 5 lat od katastrofy pod Smoleńskiem. Edyta Poźniak, Polskie Radio. W Brukseli kolejna negocjacyjna runda na linii Ukraina-Rosja w sprawie gazu i pytanie, czy będzie w końcu porozumienie. O ostatecznej cenie, jaką Ukraińcy mają płacić za rosyjskie paliwo, będą rozmawiali ukraiński minister do spraw energii, rosyjski minister do spraw energetyki oraz unijny komisarz do spraw energii. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Szanse na podpisanie tzw. pakietu zimowego wzrosły po ubiegłotygodniowym spotkaniu Władimira Putina i Petra Poroszenki w Mediolanie. Według prezydenta Ukrainy Rosja zgodziła się wtedy, aby Kijów do końca marca płacił $385 za 1000 metrów sześciennych gazu. Taką cenę zaproponowała Komisja Europejska w kompromisowym projekcie umowy. Prezydent Rosji, komentując w Mediolanie negocjacje gazowe, przyznał, że problemem wciąż pozostaje to, że Ukrainie brakuje środków do zapłacenia zaległych rachunków. Putin wyraził też nadzieję, że Unia Europejska pomoże Ukrainie przezwyciężyć te braki i nie jest to wcale wykluczone. Jesteśmy gotowi rozważyć dalsze wsparcie makrofinansowe przy założeniu, że pewne warunki zostaną spełnione, powiedział szef Komisji Europejskiej Josep Barroso. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kochały go gwiazdy Hollywood, ale ubierał także żony amerykańskich prezydentów. Nie żyje Oscar de la Renta. Według amerykańskich mediów słynny projektant mody przegrał walkę z rakiem. Miał 82 lata. Oscar de la Renta pochodził z Dominikany. W młodości studiował i projektował w Hiszpanii oraz Francji. W latach 60. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Sławę przyniosły mu projekty strojów dla żony prezydenta Kennedy'ego Jacqueline. De la Renta ubierał też inne pierwsze damy: Nancy Reagan, Hillary Clinton i Laurę Bush. Gwiazdy Hollywood z dumą pokazywały się w jego sukniach na ceremoniach wręczenia Oscarów. Były wśród nich Sarah Jessica Parker, Amy Adams i Penelope Cruz. Projektując damskie stroje, de la Renta eksponował kobiecość i posługiwał się mocnymi kolorami. Był przystojny, czarujący i miał duże poczucie humoru. Oscar de la Renta walczył z z rakiem przez 10 lat. Mimo choroby był bardzo aktywny. Dochody jego firmy wzrosły w tym czasie o połowę, do 150 milionów dolarów rocznie. Ostatnim wielkim projektem Oscara de la Renta było zaprojektowanie sukni ślubnej dla Amal Alamuddin, która poślubiła George'a Clooney'a. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Trzy długie miesiące kazali czekać swoim kibicom piłkarze Zawiszy Bydgoszcz na wygraną w T-Mobile Ekstraklasie. Udało się wreszcie w ostatnim meczu 12. kolejki. Zawisza pokonał w nim 2-1 GKS Bełchatów, ale z ostatniego miejsca w tabeli jeszcze się nie wyrwał. Na drugim biegunie prowadząca Legia Warszawa. Mistrzowie Polski w Lidze Europy z metalistem Charków zagrają nietypowo, bo już jutro. Jutro też, jak co środę, gra Liga Mistrzów, ale pierwsze mecze trzeciej kolejki już dziś. W najciekawszych Roma zagra z Bayernem, Barcelona z Ajaxem i Porto z Atletikiem Bilbao. Jest sukces, jest nagroda symboliczna, ale za to jak prestiżowa. Michał Kwiatkowski, nasz mistrz świata w kolarstwie, został wczoraj odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. To zaszczyt bycie tutaj, bycie honorowanym przez pana prezydenta. To jest, myślę, jedna z tych chwil, kiedy czuję się, że to, co się robi, jest doceniane przez wszystkich i to jest na pewno nam bardzo potrzebne. No a to jest też część sportu. Jeżeli walczy się przez długie, długie lata o sukcesy, to wiadomo jest jakby, że ktoś to wynagradza. Mówił oczywiście Michał Kwiatkowski, a Rafał Majka, zwycięzca dwóch etapów w Tour de France i klasyfikacji generalnej w Tour de Pologne, odebrał z kolei z rąk prezydenta Srebrny Krzyż Zasługi. Co tam nasi kolarze? Zawołają kibice Justyny Kowalczyk. Jej należą się nie takie odznaczenia. Przed nami kolejny sezon zimowy, a nasza mistrzyni o końskim zdrowiu niestety narzeka na problemy z kręgosłupem. Po tylu latach ciężkiego treningu i sposobu, w jaki ja biegam, jest to sposób dość skuteczny, bardzo ekonomiczny i książkowy, aczkolwiek dający wielkie przeciążenia na odcinek lędziowy kręgosłupa i po tylu latach bardzo ciężkiej pracy po prostu to nie wytrzymuje i póki potrafię biegać, to biegamy. Jak się skończy, to się skończy. Justyna Kowalczyk, jak słyszymy, lubi mówić o sobie w liczbie mnogiej. Z bólem podczas startów będzie musiała radzić sobie sama. Pierwsze zawody Pucharu Świata pod koniec listopada. Już dziś za to pierwszy mecz Agnieszki Radwańskiej w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w tenisistek w Singapurze. Polka zagra z Czeszką Petrą Kwitową, a ta ma kilka atutów w kieszeni, mówi była tenisistka Katarzyna Nowak. Świetny serwis Kwitowej, dynamiczne uderzenia, dążenie do szybkich, krótkich akcji. Jeżeli teraz wyjdzie mecz Kwitowej w ten sposób, no to będzie to bardzo trudne się przeciwstawić. Mecz Radwańskiej po godzinie 15, a po 17 kolejny sport w Trójce. Dziś pochmurno i deszczowo, ale możliwe większe przejaśnienia, głównie na południu kraju. Wiatr zachodni słaby, a na północy i zachodzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskali. Od 11 stopni w Suwałkach, 12 w Olsztynie i Białymstoku, 13 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Lublinie, 14 w Szczecinie, Poznaniu, Trójmieście i Rzeszowie, 15 w Katowicach, Częstochowie i Krakowie, do 16 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji wydobędziesz żyły i tętni, co twoje z Tetramaxem pożądź wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony Samsung Galaxy S5 i Sony Xperia Z2 w super cenach. Nie zwlekaj. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olimb Labs. Dobranoc. Forsen ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu. Forsen nie wywołuje efektu otumanienia w dniu następnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:10. do południa. Now's my chance here in France. I've got to give it a go. How'd you say I'm happy? Estoy feliz contigo. No, no. Désolé, mon français est un petit peu confus. Parce que tu le tombes si je sais. Hablo poco Spanish, another stupid English boy. Anyway, if I say, si je sais, donc adieu. Je voudrais que tu saches à français. Tu me gustes mucho, bien sé que te amo. Anna Regulska, Jan Niebudek i Katarzyna Pruchnicka. Witamy Państwa w ten pochmurny i deszczowy poranek z nadzieją, że takie niebo tylko nad Myśliwiecką. Przed nami piosenka dnia, Lily Allen i kolejny singiel z trzeciej wydanej w maju płyty artystki. It's It seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved myself to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. So far it's been so good and it seems like we're standing the test of time. You never call me baby but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my... Dziś w dopołudnia będzie filmowo, a to za sprawą American Film Festival, z którego połączy się z nami Ryszard Jaźwiński przed 11. Dodam w tajemnicy, że będziemy również mieć na ten festiwal zaproszenia dla Państwa. I to nie jedyne filmowe zaproszenia na dziś, ale szczegóły, jeśli Państwo pozwolą za chwilę, po 10:00, moim gościem będzie Jaśmina Wójcik, artystka zajmująca się wideo, rysunkiem, akcjami społecznymi, projektami w przestrzeni miejskiej między innymi, która opowie o zaskakująco prostym, a jakże ważnym edukacyjnie pomyśle. Tę rozmowę szczególnie polecam rodzicom, których dzieci są w wieku przedszkolnym. No a jeśli już przy dziecięcych sprawach jesteśmy, to przypomnę, że przed 10:00, jak zwykle co wtorek, Kasia Stoparczyk zada małym ekspertom ważne pytania. Dziś pytanie brzmi, co to jest Sejm? No ale wracając do obiecanych zaproszeń kinowych, chcę Państwu polecić film 20 tysięcy dni na ziemi. Spędzamy w nim, w tym filmie, w towarzystwie Nicka Cave'a jeden dzień, ten 20-tysięczny właśnie. Specjalny trójkowy pokaz tego filmu już dziś w warszawskim kinie Muranów o godzinie 18:30. 22 i 7 trójek. Chętnych zapraszam. Nie będę do pana telefonował. Nie będę do pana telefonował. Nie będę. Raz po dobrej wódce.

Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie. Mówiliśmy już trochę o tym przed samą ósmą, mianowicie premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, zamierza wprowadzić limit 100 tysięcy imigrantów, którzy mogliby co roku osiedlać się na wyspach. Przewodniczący Komisji Europejskiej wystąpił w obronie imigrantów, w tym oczywiście także Polaków. W momencie, kiedy premier Cameron mówił o ograniczeniu pewnego rodzaju nadużyć, że imigranci wykorzystywali przywileje socjalne panujące na wyspach, obowiązujące na wyspach i finansowali swoje pozostawione w krajach macierzystych dzieci, żony i finansowali z budżetu królewskiej mości. Można było to zrozumieć. Natomiast wprowadzanie limitów na emigrację w ogóle jest pomysłem absurdalnym. Jeżeli Komisja Europejska by taki precedens uznała, to znaczy, że nie ma wspólnego rynku. Nie ma. To wtedy panu premierowi... To jest podstawa tego rynku, dokładnie, prawda? Tak. Wtedy panu premierowi Cameronowi trzeba by powiedzieć tak. Panie premierze, jeżeli tu jest limit 100 tysięcy emigrantów na rynku pracy, to jest limit 5 miliardów inwestycji w londyńskim City. Mhm. Przepływ wolny, przepływ pieniądza, tak? A przepływ pracy nie? Albo jest wspólnota, albo nie ma wspólnoty. To bierzemy się też za to. I bierzemy się też za to. Proszę bardzo, City pracuje na 1/10 gwizdka. I czy pan premier też będzie dyskutował, że to jest okej, bo takie są potrzeby rynku brytyjskiego? Aha. Ja myślę, że tam jest kłopot rzeczywiście, bo Brytyjczycy teraz stoją przed kolejnymi wyborami, a co ważniejsze, stoją przed referendum w sprawie przynależności do Unii Europejskiej. I tamte nastroje są różne. Więc na jakich instrumentach premier Cameron gra, żeby tam ugrać swoje, nie wiemy. Ale to, co proponuje, jest nie do przyjęcia. Dziesiątki razy o tym mówiliśmy, czyli o kominówkach. Zawsze byliśmy przeciwko ograniczeniom zarobków menedżerów w zarządach spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. I wreszcie Ministerstwo Skarbu przygotowało nowe założenia do ustawy znoszącej te ograniczenia. Co pan na to? Oczywiście logika nakazuje naturalnie. Dlatego, że wszystko to, co jest zapisane w kodeksie handlowym, jest obowiązujące. I żadna administracja nie ma prawa się wcierać w to. Tu jest problem zupełnie inny. Nadzór właścicielski Skarbu Państwa. Jeżeli byłyby konstruowane profesjonalne rady nadzorcze, jeżeli one by decydowały o tym, jakie uprawnienia i obowiązki mają zarządy spółek i one rzeczywiście wybierały zarządy spółek kompetentne, profesjonalne, odpowiedzialne i one określały system płacenia tym zarządzającym, wszystko jest czytelne, przejrzyste, w BIP-ie poza tym powinno się to wszystko pojawiać. W momencie, kiedy mamy spatologizowany ten system, bo i nominacje do rad nadzorczych, i nominacje do zarządów są z klucza politycznego, kolesiostwo kwitnie, rozwija nie się... Zawsze, nie zawsze, ale często. No. Panie redaktorze, jestem delikatny. To przecież to wszystko razem i tak jest nie do przyjęcia. I później mamy do czynienia autentycznie z patologią, bo w momencie, kiedy nie będę wymieniał, niektóre sektory gospodarki sobie bardzo źle radzą, a teraz kominówy zdjemy, to oni będą się zadłużać dalej, ale prezesi będą zarabiać krocie. To jest system nadzoru właścicielskiego i egzekucji tego nadzoru przez Skarb Państwa. Nic więcej do tego nie potrzeba. No tak, ponad 5 miliardów złotych my Polacy zgromadziliśmy na indywidualnych kontach emerytalnych i zabezpieczenia emerytalnego. To bardzo mało, panie Adamie. Nawet mając takie konto, bardzo często nie zasilamy go. Ten system nie funkcjonuje, panie redaktorze, z kilku powodów. Po pierwsze, jesteśmy biedni. Albo nie po pierwsze. Po drugie, jesteśmy biedni. Po pierwsze, to jest sposób myślenia. W normalnym kraju jest tak, że pracownicy, uczciwie pracując, uczciwie zatrudnieni, mają perspektywę zabezpieczenia emerytalnego i ten system wszędzie musi działać. Wszystko inne jest tylko wspomaganiem do tego fundamentalnego systemu. My w świadomości ciągle mamy to, że nam się należy. Bo pracujemy, zarabiamy i dostaniemy. Może, tak. I dostaniemy. I to i ten trzeci filar nie będzie funkcjonował sprawnie, póki taka świadomość będzie obowiązywać. Druga sprawa to, że jesteśmy biedni i każdy wysłupłany grosz z tych niewielkich w sumie przychodów na dodatkowe świadczenie, które będzie odmrożone w czasie, to my to wolimy często przeznaczyć na konsumpcję. Trzeci powód. Nieustanne majstrowanie przy prawie stanowiącym o tym trzecim filarze. Fakt, że niektóre manipulacje przy tym prawie okazały się korzystne w sumie. No właśnie. Bo zmierzały ku rozwojowi tego segmentu. Kolejna sprawa to jest niestety rynek finansowy. No proszę zauważyć, że prawo dotyczące indywidualnych kont emerytalnych jest tak skonstruowane, że ten instrument jest mało przychodowy dla sektora finansowego. W związku z tym on nie zależy mu na tym, żeby to się rozwijało, bo on na tym nie zarabia. I nie ma żadnego sposobu, żeby ich do tego zmusić. Suma summarum, wszystko skłania się ku temu, że tu pewne regulacje odważniejsze ze strony państwa, systemy zachęt powinny być wprowadzone, żeby to ożywić. Chociaż przy tych wszystkich statystykach mam pewien niedosyt, bo ktoś powinien się przyjrzeć analitycznie, jaka jest struktura tego miliona, którzy uczestniczą w tych programach, obu. No jaka jest struktura pokoleniowa na przykład? Bo ja boję się, znaczy mam nadzieję, tam nie boję się, mam nadzieję, że to są przede wszystkim młodzi ludzie, którzy widzą, że dzisiaj na tych śmieciowych, na tym śmieciowych zatrudnieniu oni nie mają żadnych perspektyw emerytalnych. I być może wśród tego miliona, oby tak było, gro to są młodzi ludzie, bo dla nich to jest inwestycja naprawdę pożyteczna. Bo jeśli oni zakładają, że oszczędzać będą nawet niewielkie pieniądze w horyzoncie 30 lat, to no już to będzie poważny zastrzyk w przyszłym wieku. Więc ja mam nadzieję, że tak to jest. Ale przyzna pan, że przydałyby się też nowe instrumenty oszczędzania na przyszłą emeryturę. Proszę bardzo, panie redaktorze, ktoś tam wyliczył, że tych instrumentów już w tej chwili na rynku jest ponad 1000. Tylko proszę bardzo, żeby to nie były te umowy, takie polisy z segmentem inwestycyjnym, tak, które później są kulą u nogi. Znani sportowcy, artyści inwestują w biznes. Żeglarz na przykład Mateusz Kusznierewicz zajął się elektronicznymi gadżetami. Kaja wydaje płyty, Tomasz Karolak inwestuje w Teatr Imka. Ale panie Adamie, nie wszystkim to się udaje, bo znamy też takich, którzy na przykład inwestowali w restauracje i padali. Panie redaktorze, bo to jest tak. Być celebrytą jest łatwo, być biznesmenem jest znacznie trudniej. I czasami pogodzenie tych dwóch misji, nazwijmy je, jest bardzo trudne. Dokładnie. Tu jest tak. Na wstępie rozwoju biznesu oni mają handicap. Nazwisko. I to już jest promocja oferty, produktu, firmy, czegokolwiek, usługi. To wszystko bardzo często na początku to idzie znakomicie. I to jest w przypadku Kusznierewicza to samo. No przecież jeżeli ktoś prywatny chciałby sobie z takim gadżetem wejść, to za taką promocję, jaką on ma w mediach, to przecież zapłaciłby krocie. Już by splajtował na samym początku. Już pierwszego dnia by nie istniał. Natomiast później trzeba jeszcze tym biznesem zarządzać. I to się w wielu przypadkach nie udaje. A poza tym jest jeszcze jeden aspekt, bo wspomniał pan Karolaka. Akurat tego rodzaju inwestycje są dla mnie imponujące. Bo jeżeli ktoś w tym zawodzie inwestuje we własne miejsce pracy, a nie proste zarabianie tylko z wykorzystaniem swojego nazwiska. Szapoba, to jest działalność na rzecz kultury i Karolakowi należą się słowa uznania. Więcej o tym w Rzeczpospolitej. Bardzo bym tak chciał, żeby było, ale zaskoczyły mnie te badania. 91% Polaków uważa się za szczęśliwych. Wiesz pan kto? Polacy w ogóle wcale nie jest tak źle z tym szczęściem u nas. Daleko jesteśmy o zadaniu, oczywiście, ale tutaj to badanie jest mocno sprofilowane. Z punktu widzenia zasobów, bo Polacy są szczęśliwi, jeżeli ich pułap dochodów będzie tam w granicach 1,5 średniej krajowej. No. 6 tysięcy. No więc to jest rzeczywiście ciekawe zjawisko, bo to niewiele już do tego szczęścia brakuje w 100%. Jest to 91%, to już niewiele do szczęścia brakuje. No. Gdyby tak policzyć prawdziwe przychody na poziomie 1600 zł, no to do tego szczęścia jeszcze jest kawałek drogi.

14 minut zostało do 10. Proponuję dziś Państwu jeden dzień w towarzystwie Nicka Cave'a. To za sprawą filmu 20 tysięcy dni na Ziemi. Dziś w warszawskim kinie Muranów specjalny pokaz tego filmu o godzinie 18.30. Zaproszenia jeszcze są 22.7. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. A ważne i poważne pytania zadaje Kasia Stoparczyk. Co to jest Sejm? Ale na wsiowej? Co? Na wsiowej? Na ulicy wsiowej. A, to inna autostrada. Ale wsiowa? Taka ulica. Sejm to taki urząd albo narząd. I trzeba grać na trąbce sejnał. Ale w Krakowie gra się hejnał. A w Sejmie gra się sejnał. Proste. Siedzi się na jednej pupie. Wciąż i wciąż. W takich rządach. Grządy. Grządy? Grządy, rzędy na siodełkach i wtedy ktoś mówi, bo słowami przypominają sobie, o co mieli mówić i o co im chodzi. Ewa Kopacz tam mieszka. Ma kajutkę, pantofle, baletki. Ma sukienki z balbanką, bo są bale w sejmach, bo trzeba się zamaskować, ubrać jak prawdziwa dama i być prawdziwą damą od czasu do czasu. A Tusek zostawił pokoik, wyjechał. Ale jak to? Tusek zostawił pokoik dla Ewy Kopacz. Wyjechał, ponieważ... no tak. A są tam sejmy? Są? W innych krajach nie znają czegoś takiego jak polski sejm. Trzeba im powiedzieć ładnie, to wtedy zrozumią. A Tusek to co będzie robił? No co? Może złota rączka albo w kwiaciarni. Ja znam złota rączka. Znam. To jest budownik. I jeszcze mój dziadek budował dom z cegieł. Tusek też potrafi, ale z cegieł. To dopiero złota rączka. Umie zabezpieczyć. To jest tak jak kłódka. Ma się do kłódki klucz, zamyka się. Ciach, ciach, nikt nie wlezie. A sejm jest duży? Ma dużo pod kopułą, bo jakby było mało pokoików, to wtedy ludzie wszyscy by się nie zmieścili, którzy się zapisali do sejma. Nie, tam się nie zapisywa. A jak tam się można dostać? Błagać, że o pracę, że jest się biednym, albo egzamin, żeby też kulturalnie zachowywać. Nie mlaskać, nie ochlapywać, nie bawić się jedzeniem, nie robić takich, bo komuś może się zrobić niedobrze, a zwłaszcza w telewizji. One dużo występują. Tak, bo tam zarabiają. Nie zarabiają, tylko zarabiają. Starczy na zakupy w Żabce, Biedronce, starczy. A co tak naprawdę robi się w Sejmie? Krzyka do mikrofonu, walną ręką w domownicę. Trzeba im uwierzyć. Nie ma wyjścia. Ale nikt nikogo nie zastrzelił na szczęście. Polityki nie są takie zagrożone. Ja dzisiaj oglądałam. Ale co? Wiadomości. Gadali. O czymś tam. Ja też widziałam wiadomości, ale to nie jest moja ulubiona bajka. Egzamin, żeby się kulturalnie zachowywać. Nic dodać, nic ująć. Kolejny odcinek Polityków w Piaskownicy już za tydzień. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I kneel down, wait for now. you. And I will wait for you. Land, will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him at last. Now, in some way. As well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And Kasia Stoparczyk poza rozmowami w Piaskownicy robi wiele ciekawych rzeczy. Zaprasza również na spektakl 25 i 26 października o godzinie 11 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Odbędą się spektakle pod tytułem Złodzieje Gwiazd. W rolę głównej bohaterki, Zorki, to taka białowłosa dziewczynka, wcieli się Dominika Kluźniak, a towarzyszyć jej będą muzycy, którzy zaprezentują perełki muzyki klasycznej, etnicznej i alternatywnej. Polecamy, zapraszamy. Mamy zaproszenia 22 i 7 trójek. Just begun. I guess you kinda scared yourself. You turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call. Ricky, don't lose that.